250 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy zł. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi cię twoja wolność. Poznaj BMW X1, samochód, który nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem w standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon LG G2 Mini z czterordzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Piętnastego maja, minęła 10. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, program trzeci. A w nim najważniejsze wiadomości. Małgorzata Malibowska. NIK krytycznie o nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. W niektórych przypadkach dochodzi nawet do zagrożenia życia. Unijny komisarz do spraw energetyki odrzuca pomysł Unii Energetycznej forsowany przez premiera Tuska. Międzynarodowy Dzień Rodziny pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego żony. Życzymy wszystkim rodzinom w Polsce spełnienia ich marzeń, spełnienia aspiracji i dumy z wychowywania dzieci. Dziś gala finałowa konkursu Dobry klimat dla rodziny. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest źle zorganizowana, co może zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów, przynosi świadczeniodawcom nienależny zysk, a także stratę finansową dla NFZ-u, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że w co trzeciej placówce nocnej pomocy lekarskiej za mało było zespołów dyżurujących. W co piątej badanej przychodni wykryto, że lekarze skracali sobie czas pracy. Dyżurni byli nie w poradniach, lecz w domu pod telefonem. Między innymi przez to na wizytę domową pacjenci musieli czekać nawet 12 godzin, a to już stanowi zagrożenie zdrowia. I już komentarze: za zaistniałą sytuację nie można winić tylko placówek, mówił w Trójce Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Bo często jest tak, że winny jest poniekąd system, bo jest tak, że na przykład Najwyższa Izba Kontroli miała uwagi do szpitala w Międzyrzeczu, gdzie była taka sytuacja, że na przykład nie było oddzielnych lekarzy w nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Ale jak rozmawialiśmy z tym szpitalem, to z kolei słyszymy, że oni od kilku tygodni prowadzą nabór i nikt się nie zgłasza. Co więcej, w tym powiecie oni byli jedyną placówką, która się zgłosiła w ogóle do kontraktu. Aleksandra Pawlicka z Newsweeka dodaje, że nie zawsze da się zreformować służbę zdrowia poprzez przekazanie dodatkowych funduszy. Ile by się tam nie wrzuciło, to tyle zostanie skonsumowane i będzie tam za mało. Poza tym no jednak wszyscy ministrowie w jakiś sposób reformują i zmieniają tę służbę zdrowia. Nie zawsze to się okazuje słuszne. NIK zaleca wzmocnienie nadzoru NFZ-u nad nocną i świąteczną opieką lekarską. Unijny komisarz do spraw energetyki Günther Oettinger odrzuca pomysł Unii Energetycznej, który forsuje premier Donald Tusk i którego celem jest zmniejszenie zależności od rosyjskich dostaw surowców energetycznych. W wywiadzie dla gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung Oettinger mówi, że nie zgodzi się na wyznaczoną politycznie jednolitą cenę. Dla Unii Europejskiej gaz jest towarem, a nie polityczną bronią. Polityk niemieckiej CDU zapowiedział, że w czerwcu na szczycie Unii Europejskiej przedstawi propozycję zapewnienia Europie bezpieczeństwa dostaw źródeł energii. Na razie wiadomo, że Oettinger zamierza rozbudować sieć gazociągów, co jego zdaniem doprowadzi automatycznie do wyrównania cen i uniemożliwi Rosji szantażowanie odbiorców. Według pomysłu premiera Tuska Unia Energetyczna powinna opierać się na kilku podstawowych założeniach, z których na pierwszy plan wysuwa się powołanie jednej europejskiej instytucji, która kupowałaby gaz dla wszystkich 28 państw członkowskich. Jeśli jednemu lub kilku państwom wspólnoty groziłoby odcięcie od dostaw gazu, inne kraje udzieliłyby im pomocy poprzez mechanizmy solidarnościowe. Unia Europejska musiałaby też pomóc sfinansować nawet do 75% niezbędne inwestycje, czyli zbiorniki do magazynowania gazu czy rurociągi w krajach najbardziej obecnie uzależnionych od rosyjskiego gazu dostarczanego przez Gazprom. Premier jest dziś w Bratysławie na Międzynarodowej Konferencji o Globalnym Bezpieczeństwie. Głównym tematem spotkania 800 polityków i ekspertów z 65 krajów jest Ukraina, ale Donald Tusk ma również rozmawiać z przywódcami państw naszego regionu o Unii Energetycznej. Bycie rodzicem zmienia życie, ale dzieci to ogromna radość i źródło życiowej satysfakcji. Dzięki rodzinie łatwiej znosimy przeciwności losu. W rodzinie znajdujemy wsparcie i zrozumienie. To słowa pary prezydenckiej z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Rodziny. Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta można obejrzeć specjalnie przygotowane na tę okazję nagranie z udziałem Bronisława Komorowskiego i jego żony, a w południe para prezydencka weźmie udział w finałowej gali konkursu Dobry klimat dla rodziny. Bronisław i Anna Komorowscy objęli honorowym patronatem tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny. Dziś przypada 20. rocznica ustanowienia tego dnia przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Prezydent zachęca samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, kościoły i media, by organizowały obchody wyjątkowego święta. Kancelaria Prezydenta w internecie zamieściła nawet przesłanie pary prezydenckiej i życzenia. Życzymy wszystkim rodzinom w Polsce spełnienia ich marzeń, spełnienia aspiracji i dumy z wychowywania dzieci. Bronisław Komorowski uczestniczył wczoraj w Opolu w inauguracji lokalnej karty rodziny i seniora, która uprawnia wielodzietne rodziny do różnego rodzaju zniżek. Lokalnych kart przybywa, ale wciąż ten problem nie jest rozwiązany na poziomie ogólnopolskim. Dziś w Pałacu Prezydenckim odbędzie się gala finałowa konkursu Dobry klimat dla rodziny, którego celem jest wyróżnienie i upowszechnienie w całej Polsce najlepszych lokalnych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu. Do tegorocznej drugiej już edycji konkursu samorządy miast, gmin, powiatów i województw zgłosiły ponad 250 projektów. Sylwia Białek, Polskie Radio. I jeszcze przypomnienie, dziś ostatni dzień składania przez rolników wniosków o unijne dopłaty bezpośrednie. Wprawdzie można jeszcze złożyć wniosek po terminie do 9 czerwca, ale Mariusz Wyczółkowski z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach tego nie poleca. Ze względu na to, że za każdy dzień opóźnienia złożenia wniosku naliczane są kary. Jest pomniejszenie o 1%. Wnioski złożone po 9 czerwca nie będą rozpatrywane. To był serwis Trójki. Zachmurzone niebo, opady deszczu to przede wszystkim dziś, gdy idzie o pogodę, choć możliwe także przejaśnienia. Na południu ma padać mocno, na dużych wysokościach także śnieg. Wiać będzie silnie z północy i północnego wschodu. 12 stopni w Krakowie, 13 w Katowicach, 14 w Przemyślu, 15 w Sopocie, 16 we Wrocławiu, a najcieplej 17 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę. Otwieramy dla Państwa siedzibę programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 10 do 18. Spotkania z naszymi dziennikarzami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik, trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia w sobotę od 10. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas Apple iPad Air w wyjątkowym zestawie ze słuchawkami SMS Audio Street by 50 Cent za 2099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Pierwsze zawody w przekręcaniu liczników na czas! Przed nami mistrz Polski! Dla niego nie ma samochodu zbyt starego, aby był młody! Jak on kręci! Jakby czas stanął w miejscu! Nie, on nie stoi! On się cofa! Fałszowanie historii samochodu to niestety częsta praktyka. Dlatego lepiej sprawdź używane auto przed zakupem. Tylko teraz, przy jego sprawdzeniu w autoryzowanym serwisie Volkswagen samochody użytkowe, dostaniesz voucher rabatowy na części i naprawy. Szczegóły na www.zbadajauto.pl. Czy wiesz, że szparagi są cennym źródłem witamin i minerałów? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Stanowią dobre źródło witaminy K, kwasu foliowego oraz beta-karotenu. W takim razie jedzmy pyszne szparagi białe. Tym bardziej, że właśnie teraz te cudowne, soczyste i doskonałe na obiad szparagi. Mimo, że takie cenne. W Lidlu kosztują tylko 4,89 za 500 gramów. Białe szparagi 4,89. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody?

Komedia, muzykoterapia na początek drugiej godziny do południa. Dziś z Państwem Katarzyna Pruchnicka, Michał Jakubik i Michał Nogaś. I płyta tygodnia przed nami, Pharrell Williams, Girl, pisane wszystko wielkimi literami, Girl. Sięgamy po ten krążek, utwór numer 7, Gust of Wind. Dwa egzemplarze mam, 71-335. 71-335. Gramy. Gust of Wind z płyty Girl to Pharrell Williams. Egzemplarze z dziś otrzymują pani Aleksandra z Warszawy i pan Mariusz ze Skarżyska Kamiennej. Gratulacje kolejne do zdobycia jutro po 10:00. Do południa. A w studiu zapowiadany gość Paulina Wilk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarka, dziennikarka, publicystka, właściwie tak powinienem powiedzieć, bo to chyba lepsze i bardziej trafne określenie. Spotykamy się, ponieważ będziemy rozmawiać o dużym festiwalu książki, Big Book Festiwalu. To jeszcze sygnał. Trójkowy znak jakości. Bo takowy tenże festiwal posiada. Wielkie święto miłośników literatury w stolicy już za niecały miesiąc. Przypomnijmy, czym jest Big Book Festival. Big Book Festival to są dwa dni, podczas których miasto należy do nas, do czytelników i służy nam do spotykania się i rozmawiania. To jest pierwszy w Warszawie, co dziwne, bo inne miasta miały je od dawna, ale pierwszy w Warszawie międzynarodowy festiwal książki. Nie jest to typowy festiwal literacki, bo myślę, bardzo interaktywny. Bardzo interaktywny, bardzo rozproszony. To będzie 50 wydarzeń w 15 różnych miejscach stolicy, również w przestrzeni miasta, na ulicach, na dworcach, przy schodach ruchomych, w przedziwnych miejscach, czyli uwaga, literatura za rogiem. Będziemy spotykać się w dużym międzynarodowym gronie, około 150 gości, w tym kilkunastu zagranicznych. Będziemy rozmawiać na bardzo różne tematy. Festiwal jest podzielony na 9 bloków tematycznych. Będziemy mówić zarówno o literaturze historycznej i tematach historycznych, ale też o literaturze kulinarnej albo pięknie smaku literackiego. Jest bardzo zróżnicowany ten program, a wydarzenia od bardzo dużych, wręcz masowych, do bardzo, bardzo kameralnych, kilkuosobowych. O wszystkim dziś nie powiemy. Ja od razu podam adres strony Big Book Festiwal pisany przez v.pl. Tam cały program, wszystkie informacje. Zeszłoroczna pierwsza edycja, pierwsze spotkanie nas zaskoczyło. Mówię nas, bo choć ten festiwal tworzy Anna Król z tobą i z grupą współpracowników, to wasz pomysł, to my także w jakimś sensie partycypujemy, o czym za kilka minut. Zaskoczyło nas to, jak wielkim zainteresowaniem kolejne wydarzenia się cieszyły, jak duża była potrzeba takiej imprezy właśnie w Warszawie. Ja myślę, że to z jednej strony było zaskoczenie, z drugiej strony spełnienie jakiegoś naszego przeczucia. Myślę, że wielu z nas czuje, że czytanie to jest jedna z najfajniejszych, najprzyjemniejszych rzeczy, jakie można w życiu robić, ale ona jest po prostu też znakomitym pretekstem do rozmowy. I bardzo szybko okazało się w zeszłym roku, że wszystkie 50 wydarzeń, jakie zostały zorganizowane, miały albo komplety, albo nadkomplety. Także rzeczywiście jest potrzeba w narodzie, a szczególnie chyba w Warszawie, żeby dawać sobie jakiś oddech, może jakiś jest to sposób na czerwcowe zatrzymanie się na chwilę i na spotkanie się, na dyskutowanie, na to, żebyśmy się z jednej strony spotykali w zgodzie, ale też różnili, ale chyba po prostu ze sobą byli, bo jak powiedziałeś, to jest festiwal interaktywny i wszystkie wydarzenia są pieczołowicie przygotowywane, ale tak, żeby mogło się podczas nich wszystkich wydarzyć coś niespodziewanego i one właściwie bez aktywności publiczności nie miałoby sensu. Gdy tak teraz rozmawiamy, to takie obrazy sprzed roku wracają. Widzę je w tej chwili. Ludzie spacerujący po stolicy z książkami pod pachą, żywo dyskutujący o tym, co się właśnie wydarzyło albo za chwilę się wydarzy. Naprawdę wiele emocji ten festiwal wyzwolił w 2013. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Paulina dziś w naszym studiu z trzech powodów. Po pierwsze, jak już mówiłem, jedna z pomysłodawczyń i współtwórczyń tego festiwalu. Dwa, to autorka książki Znaki Szczególne. Mówiliśmy o niej na antenie, rozmawialiśmy także z najwyższej półki o pokoleniu transformacji, o dzisiejszych 30-latkach, 30+, takie hasło jak z reklamy jakichś kosmetyków, czyli o nas. No i osoba odpowiedzialna za tranzyt, czyli jeden z najważniejszych, może kto wie, najważniejszy punkt tego festiwalu, mający związek z twoją książką, więc powiedzmy, co się wydarzy w ramach tego projektu. Tranzyt to jest właśnie blok, rzeczywiście najbardziej rozbudowany w tym roku. Jest to seria kilkunastu wydarzeń związanych z 25-leciem przemian demokratycznych w Polsce, w regionie. Wszyscy chyba będziemy w czerwcu w nastroju do jakichś wspomnień, ale my postaramy się zrobić to trochę z przymrużeniem oka, a trochę serio. To będzie kilkanaście bardzo różnych spotkań. Od tak zabawnych jak wspominanie ścieżki transformacji lat 90., czyli będzie to taka muzyczna taśma wspomnień uruchomiona przez Agnieszkę Szydłowską i Rafała Księżyka. Była już o tym mowa w Radiowym Domu Kultury i wspólnie też ze słuchaczami Trójki staramy się stworzyć taką ścieżkę. listę, tak, listę najważniejszych płyt lat 90. To na pewno będzie okazja do wspomnień, ale też być może trochę wzruszeń, także nie wstydźmy się ronić łzy przy piosenkach nawet trochę obciachowych. Z drugiej strony będą to zupełnie poważne wydarzenia. Planujemy dwie międzynarodowe debaty. Jedna, państwo to ja, poważna rozmowa Polaków, Niemców, Brytyjczyków o tym, czym jest dzisiaj państwo, czym jesteśmy my, obywatele dla niego i dlaczego nawzajem siebie potrzebujemy. Druga ważna debata to Homo economicus. Myślę, że to będzie jedno z najważniejszych wydarzeń festiwalu. Tę debatę poprowadzi Dariusz Rosiak, znany świetnie słuchaczom Trójki. Będzie to spotkanie trzech niezwykłych osobowości. Profesora Leszka Balcerowicza, Tomasa Sedlaczka, jednego z najbardziej rewolucyjnych, brawurowych, niezwykłych, ale też najbardziej uważnie słuchanych ekonomistów współczesnych. To też chyba jedyny ekonomista, którego książki wystawiane są jako sztuki teatralne. To autor słynnej Ekonomii dobra i zła. Poza udziałem w tej debacie wygłosi też swój wykład. No i przyjeżdża Stephen Poole, taki bardzo uważny, ironiczny, zgryźliwy obserwator współczesności z Wielkiej Brytanii. Oni wszyscy będą rozmawiali o tym, jak gospodarka wolnorynkowa, konkurencja zmienia relacje międzyludzkie, jak po prostu wpływa na naszą codzienność, na to, jak ze sobą jesteśmy, jak do siebie mówimy. W tym bloku będą też wydarzenia trochę sentymentalne, jak na przykład przegląd niezapomniany VHS. Każdy, kto jeszcze ma w Pawlaczu starą taśmę, będzie mógł ją przynieść i wcisnąć do rzadko spotykanych już magnetowidów, a poza tym kilkanaście spotkań tematycznych, w czasie których będziemy rozmawiać o tym, jak wiele się zmieniło w naszych domach, w rodzinach, w mediach, w naszych emocjach. Bardzo różne tematy. To na chwilę zostawmy festiwal na boku, Big Book Festival. Za chwilę wrócimy do rozmowy o nim i zapytam cię o to, jak przyjęto twoją książkę. Bo kiedy spotykaliśmy się przy okazji premiery Znaków Szczególnych, to mówiliśmy o tym, że to będzie książka ważna na pewno dla ludzi tego konkretnego pokolenia. I na festiwalu będzie szansa, żeby to sprawdzić. Na pewno tak. W ogóle chyba będzie szansa sprawdzić, czy potrafimy, mnie przyświecał taki cel, kiedy książkę pisałam, czy potrafimy ze sobą rozmawiać o tym, jak się Polska zmieniała i wciąż zmienia od 25 lat. Festiwal na pewno będzie do tego świetnym przyczynkiem, bo zapraszamy wszystkich i młodych, i nastoletnich, i starych. Będziemy też się starali zbudować jakąś wspólną podstawę do rozmowy w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich, gdzie wszystkie wydarzenia bloku Tranzyt się odbędą. Będzie też pierwsza w Polsce interaktywna, społeczna wystawa Polska od nowa, opowiadająca o 1989 roku. Każdy z państwa, kto chciałby dodać do niej swoje 5 groszy, może przysłać skan jakiejś pamiątki rodzinnej na adres tranzyt@bigbook.pl. Zapraszamy do tego, bo całe te dwa dni mają być właśnie rozmową społeczną o tym, co się tutaj z nami wydarza, co się dzieje, czyli jakąś formą odzyskania rozmowy o transformacji, zabrania jej politykom i mediom, a przywrócenia jej po prostu nam. No i będzie też spacer po ostatnich miesiącach Polski Ludowej, będzie też spotkanie zatytułowane Róbmy wieś w mieście. A będzie taka niezwykłe, myślę, spotkanie bardzo miejskiej, wielkomiejskiej pisarki, jaką jest Sylwia Hutnik i pisarza, który opowiada o polskiej prowincji, czyli Andrzeja Muszyńskiego, autora to dwoje znakomitej świetnych pisarzy Miedzy. W jednym miejscu. Dwoje świetnych i młodych pisarzy, którzy są zaangażowani w to, co się dzieje wokół nich i z ogromną troską podchodzą i do Polski, i do swoich lokalnych ojczyzn i starają się je nie tylko literacko uchwycać, ale też po prostu zmieniać i będziemy z nimi rozmawiać o tym, czy istnieją dwie Polski, czy między miastem a wsią naprawdę są tak wielkie różnice, czy jest nam w gruncie rzeczy do siebie bliżej niż sądzimy. Być może te podziały społeczne, grupowe bardziej funkcjonują nawet w ramach miasta, nie pomiędzy miastami. Muszyński, przypomnijmy, świadomie wybrał wieś, unika miasta i podróżuje po obrzeżach. Paulina Wilk jest naszym gościem w dopołudnia. Rozmawiamy o Big Book Festiwalu. To może niespodzianka dla państwa. 5 egzemplarzy książki Znaki Szczególne, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji czytać. 71 335. Przypomnę, SMS kosztuje złotówkę plus VAT, a my za chwilę wrócimy do rozmowy o dużym festiwalu książki. Like you, oh, hold me on, baby. Love never felt so fine. good. So numb, she never felt so good. Never felt so good. Yeah, yeah, she never felt so good. You were real. Never felt so good. Love Never Felt So Good, Michael Jackson. Jak brzmi? Wzruszyłam się, brzmi najlepiej, tak jak pop powinien brzmieć. Michael Jackson, nowa płyta. Też się wzruszyłem. I to piosenka naszych lat dziecinnych i młodości, prawda? Otóż Paulina Wilk w studiu, przypomnę. Rozmawiamy o Big Book Festiwalu, dużym festiwalu książki z naszym znakiem jakości. Przypomnę, 14-15 czerwca w Warszawie. O tranzycie już było, to teraz o innych wydarzeniach i o wyjątkowych miejscach, o przestrzeniach tego festiwalu. Tak, to rzeczywiście festiwal, który wyprowadza czytanie z równowagi bibliotecznej na pewno. Będziemy w miejscach pięknych i też zupełnie niezwykłych. Może powiem najpierw o przecudnych schodach ruchomych, które biegną ze Starówki na trasę WZ. Były to pierwsze schody ruchome, które zbudowano w powojennej Warszawie. Powstały w 1949 roku i będą w tym roku scenerią maratonu literackiego i Iwaszkiewicza Sprawy Osobiste. W tym roku czytamy przez 6 godzin przeróżne utwory znakomitego, ale też kontrowersyjnego i trochę zapomnianego pisarza. Będą i opowiadania, i listy, i wiersze. Będzie opowiadanie z psem i będzie pies, zaręczam. Podobnie jak w zeszłym roku zapraszamy do czytania ponad 20 niezwykłych ludzi. Artystów, muzyków, aktorów, reżyserów, polityków, sportowców, dziennikarzy, którzy myślę, tak samo jak w zeszłym roku, pokażą, że wszyscy jesteśmy czytelnikami, ale też wszyscy jesteśmy genialnymi interpretatorami. I moje ulubione wspomnienie z zeszłorocznej edycji to Dworzec Centralny i maraton czytania utworów Sławomira Mrożka oraz brawurowy duet Barbary Marcinik z Ryszardem Kaliszem. Kto tego nie widział, niech żałuje. Absolutnie. Redaktor Nogaś płakał ze śmiechu. Widziałam to wtedy. Także mam nadzieję, że w tym roku przy schodach ruchomych będzie podobnie, nawet może ciekawiej, bo dwa poziomy, czytanie w ruchu, dość skomplikowane aranżacje. Także bardzo zapraszam na te 6 godzin. To w sobotę 14 czerwca od 18. Z innych miejsc to hotel Bristol, który... I połączmy to z naszymi dziennikarzami. Tak zmienię na chwilę. No właśnie chciałam powiedzieć, że w hotel Bristol to jest miejsce, które się właściwie bardzo rzadko otwiera dla gości. My znów spędzimy tam 2 dni razem z wydarzeniami historycznymi bloku. Taka piękna historia. Ale Agnieszka Obszańska razem z konsjerżem hotelowym znów poprowadzą 4 niesamowite spacery po zakamarkach hotelu Bristol, opowiadając jego artystyczną i literacką historię. W zeszłym roku było to zdecydowanie najbardziej oblagane wydarzenie festiwalu i radzę Państwu już dziś zapisywać się spotkania@bigbook.pl. Agnieszka Obszańska, najlepszy hotelowy przewodnik świata. Absolutnie. To zresztą tworzy naprawdę znakomity duet z konsjerżem. Świetnie się rozumieją i doskonale odkrywają te tajemnice hotelowe. Ale będziemy też w miejscach takich no, zupełnie wydawałoby się nieinspirujących do rozmów literackich, jak Dworzec w Śródmieście, czyli dworzec powojenny podmiejskiej kolei warszawskiej. Tam cały blok Świat i Ludzie, czyli literatura non-fiction. Kuratorem tego bloku jest siedzący tutaj Michał Nogaś, który poprowadzi trzy z kilku spotkań tego bloku. Będziemy rozmawiać o sprawach przeróżnych. Będziemy mówić o reportażu społecznym ostatnich 25 lat ze znakomitymi dziennikarzami Polskiego Radia i Polskiej Prasy. Będziemy rozmawiać o sensie reportażu zagranicznego po 1989 roku, ale też na przykład o reportażach z sal sądowych i o takim mrocznym kawałku polskiej rzeczywistości. Wśród gości tego bloku Jacek Hugo Bader, Wojtek Jagielski, Anna Sekudewicz, Ziemowicz-Szczerek, Małgorzata Reimer, Lidia Ostałowska. Także znakomite postaci i bardzo tam zapraszamy. Mamy nadzieję, że dworcowe okoliczności nieco surowe będą sprzyjały myśleniu o podróżach bliskich i dalekich. I jeszcze dodajmy, że Kasia Borowiecka też. Kasia Borowiecka poprowadzi coś, co się doskonale wpisuje w hasło tegorocznego festiwalu, czyli tyłem do przodu, bo staramy się... Big Book jest trochę staromodny, myślę w dobrym znaczeniu tego słowa. Będziemy się odwracać do przeszłości na różne sposoby. Katarzyna Borowiecka poprowadzi spotkanie Rękopis, który mówi, czyli będziemy ze znawcami odkodowywać stare pisma i to, o czym nam opowiadają. No i wreszcie mamy blok wydarzeń dla małych i dużych, gdzie Katarzyna Stoparczyk zaprosi dzieci do wymyślania bajek, ale dzięki niej też okaże się, że słowa mogą rosnąć na drzewach i możemy mówić językiem, którego nigdy jeszcze nie było. Brzmi fascynująco. Paulina, na koniec takie pytanie o wydarzenie, które twoim zdaniem może być najbardziej intymne. Mówiliśmy o tych masowych w zeszłym roku i w tym także będziemy bili rekord świata w czytaniu. Będą wydarzenia na dworcu, wydarzenia na schodach, w wielkich salach, a takie najbardziej kameralne? Najbardziej kameralne będą chyba ćwiczenia terenowe. Będą to wizyty w domach, gabinetach, prywatnych apartamentach pisarzy. Żeromskiego, Marii Dąbrowskiej, ale ja bardzo państwu polecam wizytę w saloniku Boja, Tadeusza Boja Żeleńskiego. Dziś w tym miejscu mieści się najstarsza polska oficyna Iskry i już niedługo, bo będzie musiała się wyprowadzić. A to miejsce przy Smolnej 11 jest jednym z najbardziej fenomenalnych, niebywałych wręcz muzeów literackich, nieformalnych, bo stworzonych spontanicznie przez ludzi, którzy powierzali Iskrom przeróżne skarby literackie. I właśnie w tym miejscu można znaleźć i ubrania, i listy, i teczki, i przeróżne prywatne przedmioty, nie tylko Boja, ale także wielu legendarnych postaci polskiej literatury. I myślę, że właśnie wizyta w saloniku Boja jest takim kameralnym hitem. Ale też z drugiej strony Zamek Królewski. Jest i Zamek Królewski. Bardzo, bardzo duży apartament Żeromskiego. Polecam. Naprawdę, kto by pomyślał, że pisarze mogli pracować w aż tak komfortowych warunkach. Ale powiem jeszcze o jednym. Na drugim końcu tego festiwalowego kija jest największe jego wydarzenie, czyli w samo południe. Rekord czytania w sobotę, w niedzielę 15 czerwca. W samo południe spotykamy się z książkami albo i opakowaniem proszku do prania. Poczytamy sobie przez na Pasażu Wiecha też, tak? Pasażu Wiecha, u zbiegu z ulicą Chmielną, czyli tam, gdzie przed rokiem, w zeszłym roku udało nam się zebrać kilkaset osób. Mam nadzieję, że w tym roku ten rekord świata w liczbie osób czytających jednocześnie na wolnym powietrzu pobijemy. Zapraszam. Paulina Wilk była państwa i moim gościem w dopołudnia. Przypomnijmy adres bigbookfestival.pl. Na naszej antenie kolejne informacje wkrótce, bo dzisiaj to tylko ułamek się zdążył pojawić. Będziemy obecni na festiwalu, m.in. Radiowy Dom Kultury. Przypominam, wszystkie informacje na stronie, a odnośniki także u nas na polskieradio.pl. Ukośnik Trójka. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję i zapraszam. Just a do południa. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Się wydawało. To pustki. A w kinotece pewnie pełno. Fajny film. Pełno widzów na seansach festiwalu Planet Plus Doc. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. Na pewno jest na razie pełna lista kolejnych filmów, spotkań, dzisiejszych pokazów, ale o tej porze jeszcze w kinotece może nie jest tak pełno, bo pierwsze seanse rozpoczną się wkrótce. Nie tylko w Iluzjonie w Warszawie, tak, nie tylko w kinotece, także w Iluzjonie właśnie w Warszawie. I porozmawiam z moim gościem dzisiaj o tym, co wieczorem wydarzy się właśnie w kinie Iluzjon. Jest ze mną Sylwia Kawalerowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj Sylwia. Dzień dobry. Redaktor naczelny miejskiego magazynu Aktywist, bo to właśnie Aktywist dzisiaj wraz z organizatorami Planet Plus Doc proponuje nam szczególną debatę. Ten tytuł brzmi, nie wiem, być może troszeczkę prowokacyjnie, Wojna na murach, ale jest to oczywiście powiązane z filmem, który będzie można dzisiaj również zobaczyć. Zgadza się, nasza debata będzie odbywać się po filmie Art War, który... Czyli Sztuka i Rewolucja. Sztuka i Rewolucja, który opowiada o artystach, którzy właśnie na murach starali się pokazywać swój sprzeciw wobec tego, co działo się podczas arabskiej wiosny w Egipcie. No właśnie, film niemieckiego reżysera Marco Wilmsa, który zresztą dzisiaj będzie uczestniczył też w debacie. Nawiązuje do tego, co działo się podczas tak zwanej wiosny arabskiej, a co ma swoje konsekwencje właśnie na murach, właśnie na ulicach, właśnie w mieście. No to jest to jednak, okazuje się, że, znaczy nie okazuje się, ale wiemy, że bardzo długą tradycję ma wyrażanie jakby sprzeciwu, czy mury, tak, mury stają się takim głosem ludu tak naprawdę w pewnych okolicznościach. Tak samo było w Polsce lata temu, czy w latach 80., na początku 90. I chcemy podczas tej debaty, podczas której nie tylko reżyser, ale i dwóch jakby ulicznych znawców. Aktywistów. Z jednej strony artysta, prawda, a z drugiej strony socjolog. Tak. I będziemy rozmawiać o tym, czy rzeczywiście na przykład, czy teraz coś takiego się dzieje, czy wciąż mamy do czynienia z jakąś taką rewolucyjną sztuką, która pojawia się właśnie na murach, no bo Egipt pokazuje, że owszem, można to w ten sposób robić. My mamy trochę inne tradycje. No i zobaczymy, jak to się wszystko łączy, jak jedno z drugiego wypływa. No właśnie, my widzimy różne działania tego rodzaju na murach, na ścianach, na domach. Nie wszystko nam się zawsze podoba. Czasami jest to sztuka, jest to graffiti, prawda, jest to jakaś sztuka ulicy, ale bywa, że jest to też forma walki, także walki politycznej. Tak, no jest jakby pewna linia wśród aktywistów właśnie ulicznych, czy związanych z urban artem, dość powszechna, która jednak mówi, że wszystko tak naprawdę, każdy nasz, nawet ciapka pomalowana na murze jest jakąś formą ekspresji wyrażenia siebie, często właśnie buntu wobec na przykład, nie wiem, tego, że mamy straszliwie dużo reklam, a chcielibyśmy mieć zupełnie co innego na przykład. Czyli buntujemy się po prostu przeciwko tej rzeczywistości, która gdzieś tam jest, może to mieć absolutnie niefajny wymiar. Tak, czasami to przybiera formę ośmieszania. Oczywiście, że tak, tak, tak, tak, tak. Natomiast no, w przypadku Egiptu rzeczywiście było to bardzo wyraziste. To było i artystycznie trochę bardziej bogate, powiedzmy. To nie były tylko napisy, to są tak naprawdę wielkie murale, obrazy przedstawiające na przykład zabitych protestantów, tych tam bojowników, protestujących, tak. Więc ma to bardzo wiele kształtów, bardzo różne formy może przybierać. No i mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa trochę nam pozwoli to wszystko jakoś poukładać. Ale rzeczywiście w Egipcie to było dosyć nowe zjawisko, bo to właśnie ta arabska wiosna spowodowała, że nagle ten rodzaj sztuki, czy też właśnie protestu wylał się tak bardzo w tej przestrzeni miejskiej, bo tego tam właściwie wcześniej nie było. Tak, no oczywiście na samym początku filmu pojawia się taki moment, gdzie przypominają, jakby jest nawiązanie do tych najstarszych, starożytnych, pierwotnych, egipskich różnych malunków na ścianach, bo oni mają tego typu tradycje. Tak. Natomiast no oczywiście to jest zupełnie inna historia. Bardzo fajny jest jakby też aspekt takiej dyskusji, czy walki, czy ścierania się różnych sił na murze, bo to, co również siły jakby państwowe próbują potem wykorzystywać tą samą metodę i jakby taki dialog się tworzy na murach. No właśnie, dialog na murach. Tak, i jest to bardzo ciekawe, zwłaszcza, że u nas jakby działo się dokładnie to samo, więc jakby te analogie są bardzo interesujące. Bardzo interesujący film, myślę, że bardzo interesujący temat do dyskusji. Zapraszamy więc dzisiaj do warszawskiego kina Illusion, film Sztuka i Rewolucja Marko Wilmsa, a później debata Wojna na murach, którą poprowadzi właśnie mój dzisiejszy gość w Kinotece, Sylwia Kawalerowicz, redaktor naczelny miejskiego magazynu Aktywist. Dziękuję ci, Sylwia. Dziękuję za spotkanie bardzo. I do zobaczenia wieczorem. Ryszard Jaźwiński z Kinoteki w Warszawie. Przypomnę, festiwal odbywa się w tym samym czasie w stolicy i we Wrocławiu z naszym znakiem jakości. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of the day will now give.